Elhamdülillahi Rabbil alemin, hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du feya eyyuhel ihvan, اعلموا أن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. Revahu İbni Ahmed İbni Hanbel fi Zühd. Sadaka Resulullah fi makal evke makal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri sizi iki cihanın hayırlarını erdirip cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber Efendimizin ruhu pakine ve mübarek âlinin, ashabının, ezvacının, etbaının ruhlarına ve Sadat ve Meşayit-i Ruhu Aliye'mizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının, mürşitlerimizin, üstadlarımızın, halifelerinin, onlara bağlı tarikat kardeşlerimizin ruhlarına beldelerde methum bulunduğu rivayet edilen Yuşa aleyhisselamın vesaire enbiya ve mürselin salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına, beldeyi fethetmek için, cihat etmek için buraya gelmiş olan İslam orduları arasında cihat edip burada şehit olup kalmış olan, vefat etmiş olan Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain Hazretlerinin ruhlarına, diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, evliyaullahın, salihlerin, cümle hayratu hasenat sahiplerinin ruhlarına ve bu camiyi bina eden İskender Paşa'nın ve bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, kayımların ruhlarına, namaz kılmış, içinde ibadet eylemiş olanların ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu güzel piknik gününde, tatil gününde tatilini Allah'ın rızası yolunda geçirmek için gelip bu camide şu mecliste hazır bulunmuş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına, ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları yüksek olsun, nurları ve sürurları ziyade olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin lütfuna erelim, rahmetine mazhar olalım, rızasına vasıl olalım diye, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkalım diye, o geçmişlerimizin, büyüklerimizin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerif, Ramuzül Ahadis kitabının 58. sayfasının başındadır. Birinci hadis-i şeriftir. Ondan başlayıp devam edeceğiz. Ahmed İbni Hanbel rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki: İza kassaral abdu fil amel. Kul ibadetinde, amelinde kusur işlerse, noksanlık yaparsa, tam yapmazsa vazifeyi, eksiği kusuru olursa, İptelâhullâhu bilhem, Allah onu gam, keder, üzüntü, tasa ile müptela eder. Demek ki üzüntülerin, gamların, kederlerin, iç sıkıntılarının, tasaların kaynağı bir bakıma, bir sebebi bu olmuş oluyor. Kul yaptığı ibadette, kıldığı namazda, tuttuğu oruçta, yapması gereken vazifelerde bir noksanlık yaptığı zaman, o zaman içine Allah ceza olarak, bela olarak, iptila olarak üzüntü, tasalanma, iç sıkıntısı, kuruntu, vehim gibi şeyler, böyle huzursuzluklar veriyor. Bu halde yaptığımız ibadetleri, Allah'ın rızası için yaptığımız icraatı hakkıyla yapmaya gayret edelim. Zaten muhtelif hadis-i şeriflerde tekrar tekrar okuduk ve biz de sizlere naklettik ki Allah Celle Celaluhu hangi işi yaparsa yapsın o işi güzel yapmasını seviyor Müslümanın. Müslüman yaptığı işi kaliteli yapacak. Yaptığı işte bir güzellik olacak, kalite olacak. Özenerek yapacak. Yazı yazıyorsa Efendimiz buyurmuş ki işte nunun şöyle güzelce kıvır alt tarafını, kafı şöyle yap, elifi şöyle çek, yani güzel yazmasını talim etmiş Kur'an-ı Kerim'i yazdırırken vahiy katiplerine. Sonra kurban kesecek bir insan bıçağını iyi bileyecek, hayvana eziyet çektirmeyecek, usta olacak. Yani hani acemin albat, efendim acemiliğini şurada çıkartır, burada çıkartır diye atasözleri var. Yani hayvanın canını yakmayacak, efendim bıçağı keskin olacak, kendisi usta olacak. Kimse gidiyor boynun olmadık yerinden kesiyor, hayvan depeleniyor, ölmüyor çünkü yanlış yerden kesiyor, kesilecek yeri bilemiyor. Birisi tavuk kesmiş, kafasını uçuruvermiş, hayvan da elinden kurtulmuş, başsız dolaşıyor ortalıkta. Bu yazık yani. Demek ki yaptığı her şeyi, ki insan artık nihayet hayvanı öldürüyor yani, kesiyor. Onda da güzellik mi olur diyecek insan, netice itibariyle canını çıkartıyorsun yani, kafasını kopartıyorsun ama güzel olmasını emrediyor Peygamber Efendimiz. Tabii güzel olmasının istendiği işlerin en başında Allah'a karşı yapılan vazifeler gelir. Elbette namazın çok güzel olması lazım. Dağınık bir zihniyetle olmaması lazım. Huşulu olması lazım. Efendim aklını derlemiş toplamış olması lazım. İyi niyetli olması lazım kişinin. Efendim aklına başka şeyleri getirmemesi lazım. Abdestini güzel almış olması lazım. Kıraatini tane tane güzel okuması lazım gibi. Bunları yapmadığı zaman Allah o zaman onun içine üzüntü, sıkıntı, iç sıkıntısı, tasa gibi şeyler veriyor. İza kadallahu li abdin en yemute bi ardın ceale lehu ileyha haceten. Subhanallah. Bu da Ahmed İbn Hanbel'de, Tirmizi'de hasen hadis olarak rivayet edilmiş. Efendim çeşitli kaynaklarda var. Şimdi elime hatim duasının kağıdı geliyor. Burada da hadis-i şerif onunla ilgili. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İza kadallahu li abdin en yemute bi ardın. Allah bir kulun bir toprakta, bir ülkede, bir şehirde, bir mıntıkada ölmesini hükmettiği, takdir eylediği zaman ceale lehu ileyha haceten. Oraya bir iş çıkartır o adama. Bir ihtiyaç, bir zaruri seyahat olması lazım diye bir vesile çıkartır. Adam oraya gider, orada ölür. Yani öleceği yere, hani ölüm çekti diyor ya dedelerimiz. Demek ki ölümü çekmiş, eceli çekmiş derler. Hani filanca yere. Şimdi bizim burada bizim kardeşimiz vardı. Ali Taşdelen diye. Bizim dergilerimizde görevli, kıymetli, sevdiğimiz, candan, çalışkan bir kardeşimizdi. Burada çalışıyordu işte, işi gücü şu bina. Şu binanın üstüydü. Çalışma yeri burasıydı. Ama şu işte yaz tatili geldi diye kalktı. Kemaliye'nin Başbağlar köyüne gitti. O akşamki katliamda şehit oldu. Bak Allah onun eceli çekmiş. Yani orada vefat etmesini nasip etmiş. 3 gün sonra gitse bir şey olmaz. Çünkü asker jandarma kaynıyordur şimdi orada. Git, kesenin yanına koy, yat uyur. Hiçbir şey olmaz. Neden? Olan oldu, işten geçti, bitti. Artık herkes gelir oraya. Yani ilk başta kimse yoktur ortada, şimdi herkes gelir. En emniyetli yer oldu şimdi. Türkiye'nin en emniyetli yeri neresi? Başbağlar köyüdür. Neden? Olan oldu, yıkılan yıkıldı, yakılan yakıldı, iş işten geçti, tamam. Artık herkes gelir. Nasip oraya gitti, babasıyla beraber şehit oldu. Neden şehit oldu diyoruz? Zulmen bir insan böyle haydutlar, eşkıya tarafından öldürülünce tabii o şehittir. Bu adamlar camiyi, minareyi yaktığına, yıktığına göre Müslüman da değil yani gayrimüslimin elinde. Ermeni belki dinden, imandan çıkmış mürted. Böyle insanlar. Ama şimdi tabii eceli onu çekti. Allah öyle yazmış yazısını alnının. Oraya gitti. O akşam haydutlar geldi. Bunlar da namazı kıldılar, camiden çıktılar. İmamı öldürdüler haydutlar. Sonra bunları öldürdüler. Evleri yaktılar. Kimisi evlerin içinde kaldı. Hala cesetleri çıkartılmadı. Çoğu Almanya'dan veyahut gurbetten köylerini ziyarete gelmiş insanlarmış. Bak nasıl hadisi şerifte şimdi karşımıza geliyor ki Allah böyle buyurmuş. Hasan hadis demiş İmam Tirmizi'de. Yani sağlam. Allah bir kulun bir yerde ölmesini murad etti mi, takdir eyledi mi, oraya bir ihtiyaç vesile çıkartır gider. Orada ölür. Allah şefaatlerine erdirsin. Tabii şimdi ben diyorum ki kim kârda? Ölen mi kârda, öldürülen mi? Öldüren mi, ölen mi? Öldürülen cennete gitti çünkü mazlum. Şimdi asıl ağlamak sırası öldürenlerde. Bir kere kanun er geç bir yerde yakalanır. İşte bunlar başbağlar katliamını yapmış haydutlardı diye efendim objektiften gözünü saklamaya çalışan, yüzünü saklamaya çalışan insanlar bir zaman sonra görürsünüz. Yani dünyada da ettiğini buldurur Allah. Ahireti mahvoldu. Yani müminse, imanı var idi de yaptıysa, Müslüman idiyse bir Müslümanı kasten öldüren ebediyen cehennemde yanacak. Kafirse zaten cehennemde yanacak. Şimdi asıl onlar gittiler. Tabii bu dünya hayatını kafir anlayamaz yani ahirette öyle olacak mı olacak filan. Bunları anlayacak durumda değil ama işin aslı Peygamber Efendimiz zamanında da böyle, daha önceki ümmetler zamanında da böyle. Firavun Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürürmüş. Yukattilü ebna'ahım yestahiyi nisa'ahım. Erkek çocukları öldürürdü, kızları, karıları bırakırdı geride. Firavun'un zulmü öyle geçmiş, Nemrud'un zulmü böyle geçmiş. Efendim bilmem Ad kavminin, Semud kavminin, asilerinin, bağdilerinin, haydutlarının, eşkıyasının hayatları öyle geçmiş Lut kavminin. Şöyle helak olmuşlar, böyle helak olmuşlar. Zekeriya aleyhisselamı testereyle biçmişler, şehit etmişler. Peygamber, Allah'ın peygamberlerinden. Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabından, hafızlardan 70 kişiyi bize Kur'an-ı Kerim'i öğret diye çağırmış bir kabile. Yolda baskın yapmışlar, 70'ini şehit etmişler. Yani Allah'ın hükmü, hikmeti, takdiri, esrarı bilemiyoruz. Efendim böyle iyi insanlar, evliya gibi mübarek insanlar. Bu öldürülenlerden 8 tanesi de bu sene beraber hac yaptığımız hac arkadaşımız. Hac da yaptılar. Yani Allah şefaatlerine erdirsin diyorum. Allah belalara, musibetlere uğratmasın. Müslümanlara uyanıklık nasip etsin. Şimdi geçen sene gazeteler yazmaya başladı. 92 yılının Ekim ayında, Kasım ayında ve biz de toplantılar yapıp yazılarımızla bildirmeye başladık. Bakın dedik, Milli Savunma Genelkurmay Başkanı vaziyeti iyi görmüyorum diyor. Dışişleri Bakanı çok karamsarım, ümitsizim diyor. Amerika'nın efendim bilmem Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 93 yılının Ağustos'unda Balkanlar'da bir savaş çıkabilir diyor. Bu adamlar bir şey biliyorlar ki böyle diyorlar. Aman gözünüzü açın, tedbirinizi alın, ihtiyatlı davranın, korunun, nöbetçi tutun, nöbetçi koyun, evinizin emniyetini, şahsınızın emniyetini, köyünüzün emniyetini, ülkenizin emniyetini sağlamaya gayret edin. Hava iyatı bir tarafa bırakın, ciddi tedbirler alın. Demek ki çok kimse bu şeyleri almamış, ciddiye almamış bu konuşmalar. Ama yani ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Ciddiye almak lazım, tedbirini almak lazım. Tedbiri alıp Allah'a tevekkül etmeyi ondan sonra yapmak lazım. Tedbir ve ihtiyat Allah'ın bize emri, o da bir emir. Peygamber Efendimiz kayıt ve tevekkül buyurmuş. Deveni bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül eyle buyurmuş. O bakımdan sonra Müslümanların nöbet tutması sevaptır. Allah rızası için nöbet tutan göze cehennem ateşi değmeyecek. Onun için evlerinizde, mahallelerinizde nöbet tutun, köylerinizde nöbet tutun. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Sonra Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuş ve اِدُّ لَهُمْ مَسَّتَعْتُمْ مِنْ kuvvetin, gücünüzün yettiği kadar şu kafirlere karşı güç, kuvvet, silah hazırlayın buyurmuş. 20. yüzyıldayız. Sağımızda Ermeni, solumuzda Rum, tepemizde Rus. Efendim aşağımızda efendim Ermenilerin eline geçirmiş olduğu bir Suriye. Sen onu Arap ülkesi sanırsın. Süryanilerin, Ermenilerin hakim olduğu yer. Öbür tarafta bir zıpır Irak. Daha öbür tarafta bir, Allah ıslah eylesin, İran. Şimdi her taraf tehlike. Hazırlansana. Sevaptır. Bak Allah ne diyor? Ve eiddu lehum mesdaatun min kuvvetin. Gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlayın. Eskiden herkesin belinde şöyle bir sapı süslü bir bıçağı olurdu. Şeyine efendim kuşağına takarlardı. Biz de küçükken, ben de gümüş saplı bir tane yaptırmıştım köyde. Efendim tatile gittiğim zaman bu ne diye sorarlardı bana. Hoşuma giderdi, ben de kurama takardım yani pantolonuma. Elma soymak da işe yarıyor. Sopa yontmak da işe yarıyor filan. Bu bir adetti, töreydi, şeydi. Ama Allah Celle Celaluhu topluluğa da ciddi olarak emrediyor. Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ kuvvetin. Yani gücünüzün yettiği kadar hazırlanın. Yani en modern silahların Türkiye'de olması lazım. Atomu yapması lazım Türkiye'nin. Çünkü atom bombası yapan kurtuluyor Amerika'nın zulmünden. Atom bombası yapmadı mı muavinet gemisinin efendim komuta kulesi uçuyor. Efendim falanca yerden kalkan uçak falanca yerde düşüyor. Helikopterler falanca yere efendim asilere yardım malzemesi yapıyorlar. Yani silahın kuvvetli mi, pazın kuvvetli olmadı mı yandın. El alemin maskarası oluyorsun. Kendi memleketinde kendi işini yürütemiyorsun. Efendim suçluyu cezalandıramıyorsun. Yakasına yapışamıyorsun. Dışarıdan komuta geliyor, emir geliyor, dokunma ona, yaklaşma ona. Şöyle yaparsan ben de sana yardımı keserim, ıvır yaparım, zıvır yaparım. Öbür tarafta Yunanistan, Batı Trakya'daki bir ara Batı Trakya İslam Cumhuriyeti'ni kurmuş olan kardeşlerimize kabul edilmemiş. Yani kurmuşlar, orası İslam diyarı, alamamışız, kopartamamışız. Vardar Ovası'na kadar, Kosova'ya kadar yeri. Yendiğimiz halde Yunanlıları yürüsek kalırdık. Ama olmamış. Orada zulüm ediyor Yunanlı. Anlaşmaları çiğniyor. Rodos adasından bilmem ne adasında, Sakız adasında üs yapıyor. Höyp diyemiyorsun. Neden? Arkasında dayısı var. Amerika var. Avrupa var filan diye. O halde ne olacaksın? Yani yemeği, içmeyi, köşkü, tatili, pikniği bırakalım. Şu Amerika'yı korkutacak, şu düşmanlara kendimizi saydıracak bir teçhizatlanmaya, silahlanmaya girelim. İzzet Bekoviç gelmiş, konuşma yapmış, demiş ki bana şu kadar milyar para verin, ben demiş size Yugoslavya'nın Kosova'sını, sancağını, borçlasını, her şeyini, her tarafını demiş, alıvereyim demiş. Paraya dayanıyor, silaha dayanıyor. Demiş, üç şeye ihtiyacım var. Bunları duyuyoruz yani uzaktan. Üç şeye ihtiyacım var. Roket atar, bir. Roket atar, roket atar, roket atar. Roket atar dediği şey nedir? Şöyle bir boru kadar bir şey. Otomatik olanlarına lav silahı diyorlar. Yani ambalajdan çıkartıyorsun, trak, biraz şekil uzatıyorsun, omuzuna dayıyorsun, bir tane atıyorsun, bir tane. Ondan sonra da kullanılmıştır, kullanılmış enjeksiyon gibi atıyorsun. Yani bir daha kullanılmazsa lüzum kalmıyor. Sandıktan çıkar, patlat, yürü. Bu kadar şey, yani bu çok iş görüyor. Neden? Tanka isabet etti mi eritiyor. Zaten tanka isabet etti mi o mermi, içindeki adamlar kapağı zor açıyorlar, dışarı zor atıyorlar kendilerini. Neden? İçerisi ateş gibi oluyor. Yani bu taraftan bomba eritmeye başlayınca şeyi, tankın orasını burasını, içeride durulmaz bir şey, hemen canını dışarıya zor atıyor tabi, takır takır orada şey yapıyor. Tankı düşürüyor. Beton koruganları bilmem 90 santime kadar olunca deliyor vesaire. Kolay da bir kişi de taşıyabiliyor. Devletin başında ben olsam herkese birer tane hediye ederim. 55 milyon tane şey, roket atar, lav silahı. Tamam. O zaman ne Amerika'dan korkarsın, ne Rusya'dan korkarsın, ne Ermenistan'dan çekinirsin, ne efendim vesaireden. Bu kadar basit. Bunu yapmadığı zaman ne oluyor? Çok daha büyük felaketler geliyor. Millet efendim İstanbul'dan Trakya'ya, bilmem Tekirdağ'a kadar bütün sahiller, sahil siteleri yazdıklar. Efendim Yalova'dan Erdek'e, Çanakkale'ye kadar şeyler. Ege'de efendim girintili, çıkıntılı, Bodrum, Marmaris, ıvır zıvır her taraf yazdık. Keyif, eğlence, milyonlar, milyarlar. Herkes keyfinde. Bir nişan için 5 milyar. Bir yılbaşı gecesi eğlencesi için şu kadar milyon. Millette para var. Sirkelesen altın dökülecek. Ensesinden tutup tangır tungur tangır tungur aşağıda iyi tut. Dut ağacının altına çarşaf gerdiğin gibi sokaktan kimi yakalarsan yakala, ensesinden silkele, hepsinin cebinden tangır tungur al. Memleket zengin. Mercedesler dolu. Apartmanlar, yazlıklar, kışlıklar, her şey var ama insaf yok. Ciddiyet yok. Gayret yok. Yani ben bir zamanlar dünyanın en büyük devletiydim, ne oldu bana diye bir utanma, bir gayret, bir ciddiyet, bir çalışma, bir şey yok. Şuraya bu kadar boşluyuz, buraya bu kadar şeyiz. Devletin hazinesi tam takır, gemi su almış, batıyor vesaire vesaire. Yani batarsa hepimiz batacak. Tedbir alalım. Yok. Eğlenelim, herkes geliyor o zaman. Boğaz'da, Çamlıca'da. Dünyanın en güzel yerlerini vermiş Allah bize. En güzel yerleri Allah bize verdi diye en güzel yerlerde çalgı, içki, kumar, fuhuş, zina, Allah'a isyan. Yani Allah'a teşekkür böyle mi olur? Allah'a şükür, nimetlerine şükür böyle mi olur? Allah, tabii bu gerçekleri gören kardeşlerimiz var. Onların çalışmalarını nasip etsin. Görmeyenleri de göstersin. Biz de ciddi Müslümanlar olarak, yani her şeyi düşünen insanlar olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alalım. İza kada ahadukumus salate fi mescidin fel yec'al li beytihi nasiben min salatihi fe innallaha cailun fi beytihi min salatihi hayra. Bu da çok kaynaklarda rivayet edilmiş olan bir hadis-i şerif. Hocamız arkasına hepsini sıralamış nereden aldığını. Manası şu bu hadis-i şerifin: İza kada ahadukum salate fi mescidin. Namazı sizden biriniz bir mescitte cemaatle kıldı mı? Kıldı. Tamam. Felyecal li beytihi nasiben min salatihi. O namazından evine de bir nasip ayırsın. Evinin de bir hissesi olsun o namazda. Fe innallâhe câilun fî beytihi min salâtihi hayra. Çünkü evinde namaz kıldığı zaman Allah o namazından dolayı evine bir hayır ihsan edecektir. Hayır bahşedecektir. Evinde de namaz kılsın. Bu nasıl olur? Ya mesela öğle ezanı okunduğu zaman Sabahtan başlayalım. Sabah ezanı okunduğu zaman abdestini alırsın, evinde sünnetini kılarsın, sabah namazını, yürür camiye gelirsin, camide de farzı kılarsın. Evinde nasip oldu, camide de cemaate yetiştin, sevap kazandın. Öğle ezanı okundu, evinde öğle namazını kılarsın, camiye gelir farzı kılarsın, son sünneti kılarsın. Veya camiye gelir sünneti farzı kılarsın, son sünneti gider evinde kılarsın, duanı orada yaparsın, evinin de namazdan bir nasibi olsun diye. İkindi oldu mu, ezan okunca evinde namaz kılar gelirsin. Hocam dur, öğlende kurtuldun elimden ama ikindide kurtulamazsın. Ezan okunup da evde namaz kılıp buraya gelinceye kadar namaz geçiyor diyebilirsiniz. Hakikaten bazı müezzinler ve imamlar jet müezzin ve jet imam oluyorlar. Yani evinde namaz kılan bir insanın farzla namaza yetişmesi mümkün olmuyor. Bu bir eksiklik. Araplar bunu çok güzel halletmişler. Her namazın ezanından sonraya belli bir pay koymuşlar. Sabah namazından sonra, ezandan sonra yarım saat sonra kılınır. Tamam. Herkes biliyor bunu. Hatta duvarlara levha olarak astırmış Diyanet İşleri Başkanlığı onlar. Öğle namazından sonra 20 dakika, öğle ezanından 20 dakika sonra öğlenin tarzına durulur. İkindi de 15 dakika, akşamda 5 dakika, yasıda şu kadar filan diye. Şimdi öğleyin çok sıcak olduğu için onların memleketinde dükkanlar öğleyin kapanıyor. Öğleden evvel kapanıyor. Öğle namazını kılıyorlar, evine gidiyor, yatıyor millet. Yani gündüz uykusu yapıyor. Ezan okunuyor, ikindi ezan okunuyor, hop yataktan kalkıyor. Gidiyor, oh, gusül abdesti alıyor, yıkanıyor, donanıyor, giyiniyor. Camiye geliyor, sünnetini kılıyor, Kur'an-ı Kerim'i açıyor, birkaç sayfa okuyor, ondan sonra farza duruluyor. Yani çok hoşuma gidiyor bu ferahlık. Şey de belli, zamanı da belli, şu kadar dakika sonra diye belli. Böylece herkes yetişiyor. Biz ne yapıyoruz? İmam, müezzin sesleniyor. Hayya aleyhissalâ. Ezan ne demek? Seslenmek demek, çağırmak demek, davet demek. Ve şu sözde tam davet. Hayya aleyhissalâ. Haydin namaza. Yani teşvik ediyor. Haydin gelin, namaz kılacağız. Minareden haberlerle bağırıyor köye, mahalleye. Haydin namaz kılacağız, gelin. Sen de peki diyorsun, geleyim diyorsun. Geliyorsun, bakıyorsun ki her şey bitmiş. Müezzine yan yan bakıyorsun. Hani beni çağırmıştın, ne oldu? Her şey geldi geçti. Böyle acele iyi değil. Yani Arabistan'da yapılan daha güzel. Saatleri belli olmalı. Biraz da ezanla farzın arasında vakit olmalı. Herkes hazırlanabilmeli. Yani farkında olmayan. Farkında olmayan da hazırlanabilmeli. Camiye gelen de biraz Kur'an okumalı. Efendim hıfzını tazelemeli. Vesaire vesaire. Öyle yapıyorlar. Çok ezberleri kuvvetli. Neden? Vakit var. Her gün 20 dakika 10 dakika camide okuya okuya o 29. cüzü 28. cüzü 27. cüzü amme cüzünden ayrı geriye doğru ezberliyorlar. Ahalinin Kur'an bilgisi çok güzel Arabistan'da. Bizim öyle değil. Neden? Jet usulü her şeyimiz. Bak burada birinci hadisi şerifte de geçti. Kul ibadeti kusurlu yaparsa o zaman tasaları, gamları artıyor. Öyle yapmayacak. Demek ki tadını çıkartacak. Yani bu namaz gözünün bebeği namazmış madem Müslümanın. O halde bunu tatlı tatlı şöyle özene bezene güzel güzel acele etmeden kılması lazım. Bunu sağlayabilsek iyi olur. Bizim bu camide hocamız cennet mekanının sağlığında bu iş böyleydi. Yani insan Kıztaş'ında da otursa, Fatih'te de otursa bilirdi ki efendim buraya geldiği zaman farza yetişir. Çok acele edilmezdi burada eskiden. Hocamız çünkü abdest alırdı, içeride kılardı namazı, aheste aheste kılardı, tatlı tatlı kılardı. Buraya çıkıncaya kadar 10 dakika 15 dakikada geçerdi. Hoca da caminin imamı olduğundan efendim kimse de ondan evvel kalkıp kâhmet getiremezdi. Kimse de hoca niye geç kaldın diye hesap da soramazdı muhterem bir hoca olduğundan. Burası tatlı güzel oluyordu. Şimdi hızlı oluyor. Ama bizim Sapanca'daki mahallede daha hızlıdır. Bizim mahallede ezan duyduğu zaman gitsen şeyi duaya zor yetişirsin. O kadar jet bizim müezzinimiz orada komşumuzdur maşallah, fi sebilillah ezanı okur, fi sebilillah kâmeti getirir, Fatiha'yı çeker, ya Allah tamam iş bitti, ununu eledi, eleğini duvardaki çiviye asar geçer gider. Tadını çıkartarak güzel yapmalı. Evinde de sünnetten farzdan bir şeyler kılmalı yani. Bunu unutmayın ve şeye de kızmayın. Bazısı da kendi üstüne lazım olmayan şeye karışıyor. Yan yan bakıyor adama. Ya Allah Allah, bu adam niye dua etmeden gitti? Sana ne? Sana ne? Farzı kıldı mı? Kıldı. E niye ötekisinde kılmıyor, duaya da beklemiyor? Fesubhanallah. Bak başka sebepler var bilmediğin. Bak o da evde kılacak. Daha fazla dua edecek. Daha uzun şeyler var belki. Tesbihatı vesairesi falan var. Bundan sonraki hadis-i şerif. İzâ kadâ ahadüküm haccehu fel yu'accilir rucu'a ilâ ehlihi fe innehu azamu li ecrihi. Ayşe-i Sıddık'a annemizden radıyallahu teâlâ anha şöyle rivayet edilmiş. O bizim annemiz. Tabi bu arada parantez içinde söyleyeyim. Arapça dilimizde o zaman ne oluyor? Ana dilimiz oluyor. Biz ne biçim evlatlarız ki ana dilini bilmiyor. Ne biçim evlat ki ana dilini bilmiyor. Analarımız Peygamber Efendimizin zevceleri, Hazreti Ayşe, efendim Hazreti Hatice vesaire. Onlar Arapça konuşurdu. Bizim ana dilimiz Arapça. Biz Arapçayı bilmiyoruz. Nasıl evladız biz? Biraz Arapça öğreneceğiz. Yani Arapçanın yaşı yoktur bu işin. Yaşlı da olsa, genç de olsa Arapçayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'in tadını çıkarta çıkarta okuduğumuz zaman anlaya anlaya tatlı tatlı ibadet edeceğiz. Dua edeceğiz, zikir yapacağız. Adama nikah günü hoca efendiye işaret ediyorsun. Bir aşırı şerif oku. Bir aşırı okuyor Kur'an-ı Kerim'den. Fesubhanallah. Ya şimdi nikah, düğün, cenazeden, bilmem neden, mirastan bahsediyor. Ya nikahta veya boşanmaktan. Yani güzel bir konuyla ilgili mevkiye, makama, zamana, hengama uygun bir aşırı oku. Neden? Hafız ama manasını bilmiyor. Manasını bilmiyor. Yani mekana ve makama uygun söz söylemek önemli. Her söz her yerde söylenmez. Sözün söylenme yeri vardır, zamanı vardır. Onu güzelce ayarlamak lazım. Arapça bilmemekten çok komik işler oluyor. Gaflar oluyor, hatalar oluyor. Sonra bu şeyde de oluyor, bu ilahilerde filan da oluyor. Adam ilahi okuyor da tüyden diken diken oluyor benim. Çok kötü manası. Bilmediği için kelimeleri değiştirip yalan yanlış şeyler, itikada aykırı vesaire filan acayip şeyler olabiliyor. İnsanın manasını bilmeden bir şey yapması doğru değil. Öğrenmeli. Arapçayı da o bakımdan öğrenmeliyiz. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den, buyuruyor ki İza kada ahadukum haccehu. Sizden biriniz haccını tamamladığı zaman, Hicaz'a gitti, tamam, Arafat'a çıktı, efendim Müzdelife'ye geldi, vakfesini yaptı, Mina'ya geldi, şeytanlarını taşladı, farz efendim tavafını yaptı, efendim ondan sonra vazifeler bitti, kurbanlar kesildi, her şey bitti, sonra hala oturuyor, hayrola, hadi bakalım. Hazreti Ömer elinde kamçı, herkesi şey yaparmış, hadi yallah memleketinize yürüyün diye. Şimdi burada hadis-i şerifte anlıyoruz neden öyle yaptığını. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sizden biriniz haccını yapıp tamamladığı zaman fel yu'accili rucu'a ila ehli, beldesine, ailesine dönüşü acele yapsın, çabuklaştırsın, oyalanmasın, çabuk gitsin. Çünkü sebep fe innehu azamu li ecrihi, çünkü bu haccının sevabının daha büyük olmasına sebep olur böyle hareket etmek. Artık bekletme hacıları, beklemek durumunda olan aileni vesaireni. Tamam, bir an evvel gidiver, kavuşun artık, vazife de bitti, sevabı daha çok olur diyor yani Peygamber Efendimiz. Neler düşünüyor? Hani biz mesela sanırız ki orada kalabildiği kadar kalsın, orada namaz kılmak sevap, daha oyalansın, sallansın vesaire. Hayır, bu tarafı da düşünecek. Burada bekleyenler de var, hacısını efendim gelsin de karşılayalım diye bekleyenler de var. Onları üzmemek daha önemli oluyor. Bir de Peygamber Efendimiz'in zamanında hatırlıyorum, sahabeden birisini, Abdullah İbni Revaha Hazretleri olabilir radıyallahu anh, bir askeri birliğin başına komutan tayin ediyor. Çok güzel ata binermiş, deveye binermiş, hızlı sürermiş. Sen bu şeyin komutanısın. Bunları felence yere götür. O da askerlerini hazırlıyor, birliğini. Hadi diyor, siz yola çıkın. Ben arkanızdan yetişirim diyor. Efendim kalıyor Medine-i Münevvere'de. İşte ertesi gün cuma mıydı neydiyse Peygamber Efendimiz bakıyor ki görevlendirdiği komutan Medine'de. Ben sana söylemedim mi git diye? Gönderdi mi ya Resulallah? Sen niye gitmedin onlarla? Seninle işte şu cuma namazını şu mescitte kılmayı sevap diye istedim de onun için onları gönderdim, yetişirim arkada ya Resulallah. Diyor ki ne kadar çırpınsan, yani burada namaz da kılsan, onlarla çıkmış olmanın sevabını erişemezsin, yakalayamazsın. Bak ne kadar şey. Yani vazife ve efendim işin, her işin bir yeri var, zamanı var. Yani o zaman erken gitmek sevap oluyor. Başka zaman başka türlü olabiliyor durumlar. Onun için her şeyi yerli yerince yapmak lazım. Haç tamam oldu mu? Oldu. Tamam. O zaman haç tamam olduysa yallah hadi bakalım çoluk çocuğuna bir an evvel kavuşmaya acele et demek lazım geliyor. İza ka'ade ahadukum ila ehihi fel yes'elhu tefakkuhan ve la yes'elhu teannüten. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Sizden biriniz bir kardeşine yanına varıp da oturduğu zaman, arkadaşının, kardeşinin yanına gidip oturduğu zaman ona bir bilgiyi öğrenmek için, dini bir konuyu öğrenmek için soru sorsun. Soruyu o maksatla sorsun. Onu imtihan etmek maksadıyla sormasın. Şimdi bizim başımıza çok geliyor. Biz kalkıyoruz, Anadolu'da bir kasabaya gidiyoruz veya yurt dışında bir efendim Müslüman işçilerin olduğu yere gidiyoruz vesaire filan. Adam bize soru yağdırıyor. Ama bu soruları benden önceki hocaya da sormuş, daha önceki hocaya da sormuş, daha önceki hocaya da sormuş, daha önceki hocaya da sormuş, daha önceki hocaya da sormuş. O onun profesörü benden iyi biliyor. Konuyu benden iyi biliyor. Yani benim o kadar ilgim yok o meseleyle. O daha iyi biliyor. Bir de bana soruyor. Niye soruyorsun? Ya yazık değil mi benim nefeslerime, şeylerime, beni ne diye meşgul ediyorsun, terletiyorsun, üzüyorsun. Kimisi böyle yani şey olsun diye soruyor, yoklamak için soruyor, imtihan için soruyor, müşkül durumda bırakmak için soruyor filan. Bu doğru değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz kardeşinizin yanına girip oturduğu zaman soru soracaksa dini bilgisini arttırmak, tefeyyüz etmek için, taallüm etmek için, efendim, istifade etmek için sorsun. Yoksa imtihan için, onu müşkül durumda bırakmak için, meşakkate sokmak için sormasın diyor. Her şeyde niyet çok önemli. İyi niyetli olacak, art niyetli olmayacak kişi. İza kulte li sahibike vel imamu yahtubu yevmel cumati ensıd fakat la gavte. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Şimdi cuma günü Allah Müslümanların toplanmasını emretmiş. Cuma namazı bir topluluk namazıdır, farzdır, bir içtimadır, mühim bir şeydir yani. İşini gücünü bırakacak, ticaretini kapatacak, dükkanını örtecek, cuma günü gelecek. Neden? اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَاتِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُ الْبَيْءِ. Ey iman edenler, cuma günü, cuma namazı için ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın zikrine, imamın hutbesi, kılınan namaz. İkisi de zikir. Allah'ın zikrine koşa koşa gidin, alışverişi bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Bu sizin için daha hayırlıdır, bilecek olursanız, anlayabilecekseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani ticaret etmek değil, oraya koşmak hayırlıdır diyor. Ve camiye geldiği zaman insan, imam hutbeye çıktığı zaman namaz da kılamaz artık. İmam minbere çıkmışsa namaz da olmaz. Önceden gelseydi, kılsaydı kılardı. Konuşması da olmaz. Konuştuğu zaman sevabı kaçar. Konuştuğu zaman cumanın sevabı silinir. Kalmaz. konuşmayacak. Yani İslam ciddiyet getirmiş işe. İmam konuşurken kimse konuşamaz. Can kulağıyla herkes hatibi dinleyecek. Minbere çıkmış. Konuşurken hiç tık ses çıkmayacak. Burada şimdi bu meseleyi anladıktan sonra tercüme edelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İzâ kulte li sahibike, arkadaşına sen dediğin zaman, ne zaman? Vel imamu yahtubu yevmel cumati, cuma günü imam hutbeye çıkmış, hutbeyi okurken sen arkadaşına şöyle dediğin zaman, en sus, konuşma, imam hutbe okuyor, sus, konuşma dediğin zaman, en sus demek sus demek, sesini kes demek yani, en sus dediğin zaman fakat lagavte, işte sen de sevabı kaçırdın, en sus demek bile yok, yani sus bile demek yok, sus dediğin zaman da konuşmuş oluyorsun, o da sevabı kaçırıyor. Yani konuşmayacaksın bir, konuşana sus bile demeyeceksin çünkü o da bir konuşmadır. Herkes sus derse koca bir kalabalık olur. Güldüğü olur. Susulacak, hiç konuşulmayacak yani. O kadar ciddi. Tabii konuşulmayacak, herkes imamın şeyini dinleyecek, nasihatini dinleyecek. Ama millet şöyle bir rahat oturdu mu, şöyle kollarını dizlerine şöyle bir kavradı mı, rahat bir şekilde düşmüyordu o zaman. Tam böyle ağırlık merkezinden inen çekül dayanma düzleminin dışına çıkmadığı için gayet sağlam bir oturuş oluyor o. Efendim başlıyor uyuma. Eğer dirsek atmazsan horulduyor bile. Rahat geliyor. Bunda tabii iki şey var. İmamların cazı konuları anlatması lazım. Bu bir sanat tabii. Uyutmamak, milleti uyutmamak önemli. Ötekisinin de uyumamaya dikkat etmesi lazım. Şeytanın oyununa gelmemesi lazım. Onu dinlemek ibadet, sevap. Fes'av ilâ zikrillah. Allah'ın zikrine koşun demiş. Allah önem veriyor o konuşmaya. O nasihati dinlemeyi istiyor. Dinlemesini istiyor. Şeytan da onu uyutuyor. Neden? Şeytan Allah'ın dediklerinin tersini yaptırmaya. Böylece Allah'ın gazabına uğramasına çalışır, uğraşır. Yani insanları Allah'ın sevmediği bir duruma düşürmeye çalışır. O uyku orada şeytandan. Onun için ne yaparlarmış büyüklerimiz tasavvufi çalışmasını yaparken halvette? Uyumayayım diye, başı önüne gelmesin diye tedbir alırlarmış. Arkama yaslanıp da horlamayayım diye arkasına çivi koyarlarmış. Yaslandığı zaman batacak, uf. Hemen aklı başına gelecek, uykusu kaçacak diye çivi koyarlarmış ki uyumasın diye. Onun için tedbir almak lazım. O uyuma saati değil, can kulağıyla hatibi dinleme saati. Hatibin de, o da ona ait vazife, cazip ve önemli konuları seçip onları okuması, anlatması lazım. Ey cemaati Müslümin, efendim bugünkü hutbemizin mevzuu ağaç dikmenin güzelliği hakkındadır. Efendim Türk Hava Kurumu'na yardım hakkındadır. Çevreyi korumak, güzelleştirmek. Onu Çevre Bakanlığı yapsın ya. Çevre Bakanlığı konuşmalarında, konferanslarında ey cemaati Müslümin namazınızı ihmal etmeyin diyor mu? Demiyor. Sen niye onun işini yapıyorsun? Sen kendi işine bak. Asıl işlerinle meşgul ol. Aşı efendim, anneler günü, babalar günü, dedeler günü, neneler günü, bilmem ne günü. Nereden gelmiş? UNESCO'nun bilmem nesi, bilmem nenin bilmem nesi. Millet böyle cami hatibi şeyi kendi konusunu konuşturmaya zorluyor. Tabii millet de onu bildiği için tamam. Ağaç dikmek sevaptır. Onu duymuş 40 defa. Hutbesinin mevzunu da başında söylüyor. Aslında kompozisyonda bir kaide vardır. Meraklandırmak lazım konu hakkında. Romanlar nasıl başlar? Heyecanlı polisiye romanlar nasıl başlar? Geceliğin şiddetli bir rüzgar esiyordu. Odanın kapısı gıcırt diye birden açıldı filan diye insan hemen gözleri açılıyor. Dur bakalım ne söyleyecek filan. Romanı başından sonuna kadar okuyor. Şimdi başında hutbemizin mevzu ağaç dikmenin faziletidir. Tamam anladım hocam. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah rahatlık versin. O da şey oluyor, yani uygun olmuyor. O da kompozisyon tekniği, hitabet tekniği olmuş oluyor. O da ona dikkat edecek. Bir ikisi de şeytanın oyununa gelmeyip Allah'ın emirlerini, ayetleri, Resulullah'ın hadisi şeriflerini dinlemeye dikkat edecek. İza kadal imamus salate ve kaade فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. İmam işi bitirdikten sonra herhangi bir abdesti bozucu bir durum olursa efendim namazı, yani konuşmamış bile olsa, tamamlanmış olur. Arkasında olanların da namazı tamam olmuştur diye bildiriyor. Çünkü vazifeler yapılmış oluyor. Sonra اِذَا قَضَ الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَشَرَتُ اُجُورٍ وَاِذَا اجْتَهَدَ فَاَخْتَعَ كَانَ لَهُ اَجْرٌ اَوْ اَجْرَانِ. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan, babası da Mısır Fatihi Amr İbni'l As, kendisi de ashabın fakihlerinden, o rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte buyuruyor ki اِذَا قَضَ الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَشْرَتُ اُجُورٍ. Hakim, mahkemede iki kişi arasında hükmeden kadı hükmünü verdiği zaman, ama hükmünü vermekte iyice bocalayıp düşünüp çalışıp gayret edip bunun nasıl olması lazım, ayetleri, hadisleri, şeriatın ahkamını, kanunlarını iyice düşünüp de efendim karar verip feasabe kararı da isabetli olursa, kararı da isabetli olursa, hakim kararı verdi, kararı da doğru, tamam, isabetli olursa ona 10 sevap verilir. Kadının isabetli kararına Allah 10 sevap verir. Amma ve izeştehede fe ahta'a. Gene gayret etti doğruyu bulmaya, düşündü taşındı ama aklına öteki şey gelmedi. Yanlış bir karar verdi. Asıl hay Allah tuh be o da vardı filan der insan bazen. Bir şeyi unuttu, aklına gelmedi. Kararı yanlış oldu. O zaman ne olur? İçtihad etti ama, yani cehd etti, yani gayret etti. Burada içtihad demek gayret etti yani. Doğruyu bulmaya çalıştı, uğraştı, düşündü, taşındı ama yanlış oldu kararı. O zaman ne olur? فَاَخْتَعَا كَانِ لَهُ اَجْرٌ اَوْ اَجْرًا. Onun da gene bir ecri veyahut iki ecri olur. Bir veya iki ecri olur. Tabii bu bir veya iki ecir demek, bu veya sözü raviden mi geliyor onu bilemiyoruz. Şu anda şerh yanımızda yok. Belki Resulullah şöyle mi dedi, böyle mi dedi, hatırımda iyi tutamamışım manasındadır. Belki de kararı veren insanın kararındaki duruma göre bir ecir veya iki ecir alıyor diye Efendimiz öyle söylemiş olabilir. Şunu anlıyoruz ki kadı iyi niyetli oldu mu, hakkı bulmak için de çalıştı mı, İsabetli karar verirse 10 ecir alıyor, isabetsiz olsa 2 alıyor, gene alıyor. Yani hata etti diye ceza yazılmıyor. Günaha girmiyor. Neden? Gayret etti. Ne yapsın? Herkes yani o zaman kaçar bu işten. Kadılık mesleğinde insan kalmaz. Kimse kadı olmak istemez. Zaten tehlikesi de var. Ahirette Mahkeme-i Kübra zamanında efendim insanlar hesaba çekildiği zaman da iki kişi arasında hükmeden insanlar hep keşke hükmetmeseydim diyecekmiş. Çünkü korkulacak bir durum. Tabii herkes kaçar. Herkes kaçınca da bu fıkhi meseleler nasıl çözülecek? Bu ihtilaflar nasıl halledilecek? Bu müessesenin de, mahkeme müessesesinin de mevcut olması şart. O halde iyi niyetli insanların ne yapalım? Her şeyi tam yapamasa bile gene yapmaya çalışması lazım. İsabet ederse hükmünde 10 sevap alır. İsabet etmezse de gene Allah mükafatsız bırakmıyor. Boş yok yani. 2 ecir alıyor veya 1 ecir alıyor. Bunun gibi şey de vardır. Başka şeyler de var İslam'da. Mesela bir insan bir iyiliği yapmaya niyet etse, yapsa 1'e 10 kazanır. Niyet etse, yapamasa gene sevap kazanır. Şu hayırı yapayım diye niyet etti ama mani çıktı, misafir geldi, yapamadı, gene sevap kazanır. Bir kötülüğü yapmaya niyet etse, yapsa bir günah kazanır. Bir kötülüğü yapmaya niyet etmişken Allah'tan korkup vazgeçse bu sefer bir sevap kazanır. İslam'ın böyle mükafatları var. 9. hadis-i şerif: İza kulte Subhanallah fakat zekertallah ve zekereke ve izâ kulte elhamdülillah fekat şekertallah fezâdeke ve izâ kulte la ilahe illallah fehiye kelimetü tevhid elleti men kâleha gayru şakin ve la mürtabin ve la mütekebbirin ve la cebbarin a'tekahullahu minennâr. El-Hakem İbni Ümeyr'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bu hadis-i şerifte. İzâ kulte Sübhanallah. Sen Sübhanallah dediğin zaman fakat zekertallah fe zekereke. Allah'ı sen zikretmiş olursun, Allah da seni zikreder. Biliyorsunuz zikrin şerefi çok yüksektir. Allah kendisini zikredeni Allah da zikrediyor. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikrediyor. Fezkuruni ezkürküm ve şkürüli ve la tekfurun ayet-i kerimesinde de bu var. Burada da karşımıza geliyor. Sen Sübhanallah dedin mi Allah'ı zikretmiş olursun bu sözünle ve Allah da seni zikreder. Tabii Allah'ın kulu zikretmesi ne büyük devlettir, ne büyük şereftir, ne büyük nimettir, ne büyük mazhariyettir, ne büyük hayırların vesilesidir. Allah kuluna kulum dedi mi İnsanın dayanılacak hali kalmaz yani. Fevkalade güzel bir durum. Ve izâ kulte elhamdülillah. Sen elhamdülillah dediğin zaman, Sübhanallah dedin, Allah'ı zikretmiş olursun, Allah da seni zikreder. Elhamdülillah dediğin zaman, fakat şekertallah, Allah'a şükretmiş olursun. Çünkü hamdolsun sana ya Rabbi demiş oluyorsun. Fezâdeke, Allah o zaman senin nimetini arttırır. Bunun karşılığı da şükretmenin karşılığı nedir? Nimetin artmasıdır. Şükredenin nimetini arttırır. Yani Allah'ın adeti, adetullah böyledir. Şükreden le in şekertüm le ezidenneküm. Eğer sizler şükrederseniz mutlaka ben azimüşşan Allah Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Sizin o nimetinizi mutlaka ve mutlaka arttırırım. Şükrederseniz mutlaka ve mutlaka arttırır. O halde insanın şükredici bir kul olması lazım. Tabii elhamdülillah demek de şükür oluyor. İçiyorsun suyu, oh elhamdülillah şu sıcakta mis gibi bal gibi bir su, çok tatlıymış. Serinliği de çok güzelmiş, ne çok soğuk boğazını insanın donduracak gibi, ne de efendim sıcak. Oh elhamdülillah, bak işte şükrettin Allah. Veyahut İşte Allah evlat vermiş, para vermiş, sıhhat vermiş vesaire vesaire. Elhamdülillah dedikçe o verdiği nimeti arttırır Allah. Nimete küfran nimette bulunursa insan, kadrini bilmezse nimeti çeker alır. Allah'ın kanunu böyledir. Şükredersen arttırır, kıymetini bilmezsen çeker alır. Ve izâ kulte la ilahe illallah. Ve la ilahe illallah dediğin zaman ise fehi kelimetü tevhid illeti, bu tevhid kelimesidir, Allah'ı birleme sözüdür ki men kâleha gayru şâkin ve lâ mürtâbin ve lâ mütekebbirin ve lâ cebbâr. Bunu tereddüt etmeden, şüphe etmeden, kibirlenmeden, cebbâr olmadan kim bu la ilahe illallah sözünü söylerse, halisane kim söylerse, e'atakahullahu minennâr, Allah onu cehennemden azat eder. Men kâle la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen cehennemden azad olur, cennete dahil olur. Bu kadar önemli bu söz. Ama nasıl olacak? Gayr-ı şakin. Gayr-ı şakin. Şak, şek etmeden. Şek etmeden. Yani la ilahe illallah diyor ama acaba öyle mi değil mi? İranlıların dediği mi doğru? Efendim, Acem, yani eski İranlı, ateşperestlerin demek istiyorum. Hani onlar İyilik tanrısı, kötülük tanrısı derlermiş. Hintlilerin dediğimi doğru, Japonlar mı haklı vesaire. Ha, olmadı. Gayr-ı şakin. Şek etmeden. Vela mürtabin. Reyb, tereddüt olmadan. Vela mütekebbirin. Tekebbür, efendim, azamet, efendim, kendini beğenmişlik, ululanma, kibirlenme olmadan. Vela cebbarin ve başkasına baskı vesaire olmadan. Böyle bu sıfatlar olmadan güzelce kim la ilahe illallah derse Allah onu cehennemden azat eder, cennetine sokar. O kadar önemli. Demek ki Sübhanallah demek zikirdir. Allah zikretmiş olur, Allah da onu zikreder. Elhamdülillah demek şükürdür. Şükredenin Allah nimetini arttırır. La ilahe illallah diyen usulünce iyi bir duyguyla la ilahe illallah demişse Allah onu cehennemden azat eder, cennetine dahil eder. Allah cümlemizi la ilahe illallah'ı böyle bu şartlarla güzelce söyleyip cennetine girenlerden, cehennemden azat olmuş olanlardan eylesin. Sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. 10. İza kumte minel leyli tusalli ferfa savteke kalilen tefza'uş şeytanu ve tukezul cirane ve terden rahmane. Enes radıyallahu anh'ten bu 10. hadisi şerif, 10. ve sonuncu hadisi şerif diyor ki Peygamber Efendimiz İza kumte minel leyli tusalli, namaz kılmak maksadıyla geceliğin uykunu bölüp kalktın da, kalktın mı gece namazına? Kalktın. Tamam. Ferfa savteke, sesini biraz yükselt. E komşular rahatsız olur. Yükselt diyor Peygamber Efendimiz. Sesini biraz yükselt. Ferfa savteke kalilen, adamın ödünü patlatacak gibi değil de yani azıcık yükselt. Sesini azıcık yükselt. Bu ne olur? Tüfsi o şeytan, şeytanı korkutursun böyle yapınca. Şeytanı telaşa, korkuya düşürürsün. Efendim ve tuykızül ciran, komşuları da uyandırırsın. Demek ki komşu duyacak gibi yapacaksın. Tangırtı tungırtı olacak biraz, kapı gıcırladı, vuruldu, açıldı bilmem ne. Alttaki uyansın, korkma işte uyansın. Azıcık onları komşuyu uyandırmış olursun. Ve terdir rahman, rahmanı da hoşnut etmiş olursun. Sesi azıcık yükseltecek. Ama tabii şimdi nasıl komşulara olur bu? Komşuların hepsi Müslüman olur. Sabahleyin tuh bu gece ya bir gaflet bastı, gece hastaydım, işte uyanamadım bilmem ne filan. Böyle komşular var. Bir de camiye razı değil. Mahallede cami kurulmasına razı değil. Cami kurulduysa ezan okunmasına razı değil. Neden? Benim diyor uykumu bölüyor diyor. İstemiyorum diyor. Ezan okunmasın diyor. Biz Ankara'da mahallemizde çok güzel bir mahalle yapmışlar. Biz de gittik orada bir ev aldık. Girdik mahallenin içine. Merkez Bankası evleri mahallesi. Koca bir tepenin üstünde manzaralı şahane bahçeli evler. Biz de bir ev sahibi olduk bir arkadaşla. Efendim, her şeyi var. Çarşısı var, pazarı var, sineması var, sığınağı var, parkı var. Başka nesi var? Her şey var. Her şeyi ayırmışlar. Yani planlı yapmışlar mahalleyi. Her şey var. Cami yeri yok. Ya bu adamlar gavur mu? Gavur olsa, Amerikalı olsa bir kilise yeri ayırırdı. Mutlaka mahallenin en güzel parselini kiliseye ayırıyorlar. İşte burada Avustralyalı kardeşlerimiz var. Avrupa'yı görenler de bilir. Parselasyonun en güzel parçası, en kaymaklı yerini kiliseye ayırırlar. Mutlaka. Belediye hiç şaşmaz yani. Yok orada. Tuttuk biz ne yapalım, ne edelim? Bir arkadaşın evinin bodrumunu temizledik. 4 metreye 6 metre bir salon. Bodrumunu temizledik. Burayı mahallenin mescidi yaptık. Direğe de bir hoparlör koyduk. Buradan mikrofondan tel oraya gidiyor. Ezan okunacak. İşte bizim mescidimiz, mahallemizin mescidi. Bodrum'da başlıyor şey. Yer altında başlıyor. Yer altı faaliyeti. Sabahleyin bakıyoruz kesilmiş. Tamir ediyoruz. Ertesi gün bakıyoruz kesilmiş. Tamir ediyoruz. Ertesi gün bakıyoruz kesilmiş. Ezan sesi istemiyor. Araştırdık, sorduk kim yapıyor, neden yapıyor. Efendim biz bu mahalleyi Amerikalılara kiraya vermek istiyoruz. Cami istemeyiz, ezan istemeyiz. Şimdi senin kafanı kırarım ha. Yani ben kendi memleketimde ezan okumayacağım. Amerikalıya kiraya verecek diye. Kerata duysun eşhedü en la ilahe illallah'ı. Şey yapsın, imana gelsin. Tabii biz dinlemedik mücadelede, sonra elhamdülillah biz galip çıktık. Camiyi büyüttük. Kocaman bir parsele bir cami yaptık. Yanına Kur'an kursu yaptık. Efendim şunu yaptık, bunu yaptık. Okul yaptık. Efendim çatlamışlardır herhalde sırtlarından. Böyle kafaları da çatlamıştır. Zaten belki çatlak evvelden. Efendim oldu ama yani ezan istemiyor. Cami istemiyor. Nereden gelmiş bilmiyorum. Nereden bitmiş? Yerden mi bitti, gökten mi düştü? Anlaşılmaz şey. Tabii böyle insanlara, sen şimdi böyle bir apartmanda oturuyorsan biraz gürültü yaparsın, bakarsın karakoldan davetname gelir veya bir polis gelir, tak tak tak, komşular rahatsız oluyor der. Sen de komşunu iyi sesseydin, iyi yerde otursaydın, iyi arkadaşları etrafına toplasaydın, büyüklerimiz boşuna mı söylemişler ev alma da komşu al diye, evvela komşu lazım. Hatta hadisi şerif belki, el caru kablet dar. Bak çok kolay Arapça. El car komşu demek. El caru kablet dar. Dar ev demek. Ne demek? Evden evvel komşu. Evvela komşu. Evden evvel komşu demişler. El refik sümmet tarik. Ne demek? Önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Hemen öyle yola gidilmez. Yol arkadaşı seçeceksin kendine, bir tatlı dilli, efendim, hizmet ehli, fedakar, vefakar bir arkadaşın olacak. Yola öyle çıkacaksın. Kolay mı? Şimdi biraz kolay tabii. Şimdi kadın biniyor şeye, vasıtaya, öbür ülkeye gidiyor. Orada karşılıyorlar. Hacı babalar, hacı dedeler, nineler, dil bilmez insanlar bile bakıyorum. İsveç'e, misveç'e filan. Esenboğa havaalanından bindiriyorlar. Kadıncağız hiçbir şey bilmiyor. Ben de uzaktan kolluyorum. Bakalım bu dil bilmez hatuncağız ne yapacak filan diye. İsveç'e iniyor. Havaalanında biraz kollamak istiyorum filan. İşlerini bitiriyor. Hop bakıyorsun oradan birisi karşılamış. Arabasını atıp gidiyor. Şimdi kolaylaştı ama eskiden öyle değil. Yolculuk tabii. Bak bugünkü haberlerde vardı. Çölde gemi şeyleri bozulmuş. Araçları bozulmuş. 16 kişi susuzluktan ölmüşler. Cezayir'de galiba. Afrika'nın bir şehrinde yani. El-Rafik sümmet tarik. Önce yol arkadaşı, sonra yolculuk. Sonra yol. El-Car kabletdar. Önce komşu, sonra şey. Tabii komşular iyi olunca Allah razı olsun der. Allah razı olsun. İyi ki bir tangurtu tungurtu oldu sizin evde. Biz de o vesileyle uyandık, ne var ne yok diye. Ha baktık teheccüd vaktiymiş. Abdest aldık, namaz aldık der. Kıldık der. Sevinir yani. İyi komşularla tatlı olur. Demek ki biraz şey yapacağız. Yani kibarlık iyi de her zaman değil. Yani biraz geceliğin tıngırtı gürültü yapacaksın ki komşu da uyansın. Hatta hanımla bey arasında bile Efendimizin tavsiyesi var. Hanımı uyandır diyor. Veya hanıma beyini uyandır. Gece namazına kalkması için. Kalkmazsa birazcık su serperliği ver yüzüne diyor. Tabii kavga çıkmayacak kadar yani. Bir kova boşaltmak değil de yani. İşte biraz su serpeliği ver diyor. Evet. Allah-u Teala Hazretleri bizi yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Efendim her işimizi rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah, Sadıkul Vadil Emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehadun illahus samed, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbil felak, min şerri ma halak ve min şerri gâsıkın izâ vekab. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا ربنا okunmuş olan ...17 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 4444 adetlik Selahat-ı Tefriciye'den 4 tanesini, 4 Selahat-ı Tefriciye'yi ve 1 Kur'an-ı Kerim hatmini daha ve 42 adet Taha suresini ve 70 adet Yasin suresini kardeşlerimizin yapmış oldukları bu hatimleri, zikirleri, salatü selamları, süveri Kur'aniye'yi, bizim yaptığımız hatmi haceganımızı, zikri tesbihatımızı, tehlilatımızı, ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle. Şu ibadetlerimizi senin sevgini kazanmamıza, rızana ermemize, rahmetine kavuşmamıza, lütfuna nail olmamıza vesile eyle. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tayyat ve teslimat hazretlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine, rızasına cümlemizi nail eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi ahirette komşu eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain ve cümlesinin âli ve ashabı etbalarının, ahbablarının ve haseten irşat makamında hizmet gören Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız, Şeyhimiz Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar Turku Aliyelerimiz silsilelerinden güzeran eylemiş olan üstadlarımızın, şeyhlerimizin, pirlerimizin, mürşitlerimizin ve onlara tabi olan halifelerinin, müritlerinin, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle. Bu hatimleri kardeşlerimiz umumiyetle Başbağlar köyünde şehit olan kardeşlerimiz ve Ali Taşdelen kardeşimiz için okumuşlar. Hem onların hem de diğer hatimleri kimleri murad ederek okumuşlarsa o murad ettikleri kişilerin ruhlarına da vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, başta Fatih Sultan Muhammed Han olmak üzere cümlesinin ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Selat-ı Madiye'nin ve İslam'a hizmet eylemiş olan Ümera ve Vüzera'nın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Beldemizin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin ve sahib sahabe-i kiramın ve tabi'inin ve Evliyaullah'ın ruhlarına ve haseten hayrat-ı hasena sahiplerinin, şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi tamir ve tecdit ve tevsi eylemiş olanların ve burada ibadet etmiş olanların ve bu camiden vazifeli olarak güzaran eylemiş olanların ve bu camiye gelip şu vaazımızı dinleyen siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve geçmişlerinin, annelerinin, babalarının, dedelerinin, ninelerinin, ecdadı ceddadı müslümini müslümatının, ahbabı yaranının, kardeşlerinin, dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına ayrı ayrı da hediye eyledik, onlara da vasıl eyledik. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına İkram eyle ya Rab. Cümlesinin ruhlarını şad eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını daha yüksek eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kabir istirahatlerini yevmen feyevmen müzdad eyle. Bizlere de tevfikini refik eyle. Ömrümüzü rızana uygun amali saliha hayratu hasenat ile geçirmeye bizleri muvaffak eyle. İbadet ve taatinin ve rızanın yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Tevfikini bizlere refik eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine sarılıp onu ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı nasip eyle bizlere ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı, Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle, bereketiyle, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle hesap görmeden Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenip bir gayri sebki azabin ve ikabin ve hesap sıratı yıldırım gibi geçip Firdevs-i Âlâ'ya dahil olan kullarından eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi, dostlarımızı mümini kamil eyle ya Rabbi. Nesillerimizi bozma ya Rabbi. İmandan sonra küfre düşürme ya Rabbi. Senin yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Beldelerimizi düşmanlara çiğnetme ya Rabbi. İslam'ı hakim olduğu diyarlara tekrar Müslümanları sahip eyle ya Rabbi. İslam'ı hakim eyle ya Rabbi. Ezanların susturulduğu, camilerin yıkıldığı, bombalandığı yerlere tekrar İslam'ı yayıp camiler yapmayı, minareler yapmayı, ezanlar okumayı, ahalisini Müslüman etmeyi, şu Müslümanlarla uğraşan kafirlerin çocuklarını tarafımızdan Müslüman olmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu zalimlerin, katillerin, kafirlerin mallarını, diyarlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları, ayrılıkları, iftirakları, tefrikaları izale eyle. Müslümanları birbirleriyle barıştır ya Rabbi. Gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle ya Rabbi. Kafirlerin karşısında birlik ve beraberlik içinde çalışmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Senin yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak yüzü anlı açık gelmemizi nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Habibi Edib'in hürmetine, ona getirilen salatu selamlar hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Şu Başbağlar köyündeki şehit olan kardeşlerimizin makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. O gibi felaketleri Müslüman kardeşlerimize bir daha gösterme ya Rabbi. Müslümanları tedbirli eyle ya Rabbi. Her yerde ve her zaman Müslümanları kafirlere karşı mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ders almak isteyen kardeşlerimizin kağıtları çok. Onlara dersi efendim hemen tarif ediverelim. Gidecekleri yerlere geç kalmasınlar. Cevapları: memleketimizden iki hanım intisap etme arzularını kabul edilmesini istirham ediyorlar. Tamam, kabul ettiğimizi söyleyin. Arada gelsinler, bizi de görmeye gayret etsinler. Şimdiden zikirlere başlasınlar. Bir hanım da çocuğunun olması için dua bekliyor. Allah hayırlı evlatlar ihsan etsin, hastalarımıza şifa versin, çocuğu olmayanlara hayırlı çocuklar ihsan eylesin, kısmeti olmayanlara hayırlı eşlerle hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eylesin, cennetiyle cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Çok mücadele etmeme rağmen nefsime ve şeytana yenik düşüyorum, zor durumdayım. Şeytana ve nefsime yenik düşmemek için dua eder misiniz? Tabii dua ederiz. Şeytana ve nefse yenik düşmemek için çareler de vardır. Onları da yapmak lazım. Bir kere abdestli gezmek lazım. Bu bir çaredir. Şeytan insanın yanından sokulamaz. Zikir vazifelerini yapmak lazım. Bu çok önemlidir. Sonra ufak tefek kusurlardan, günahlardan çekinmeyi, nefsi istese bile yapmamaya, egzersiz yapmayı, alıştırmayı başlaması lazım. Böyle küçük küçük çekinmeler, kendine hakim olmalar kendisini kuvvetlendirir ve bir günahtan Allah rızası için vazgeçen insana Allah ibadetin zevkini, şevkini verir. O zaman çok daha efendim güzel bir şekilde kulluk yapması mümkün olur. Yani demek ki bu vaziyetten kurtulmanın çaresi takva imiş. Takva ehli olursa, takvaya riayet etmeye çalışırsa o zaman muvaffak olur. Sıkıntı içinde bulunan bir kimsenin rüyasında Mescid-i Nebi'de kendisine Zat-ı Aliniz tarafından şu ayetin okunduğunu görmesinin yorumu nedir? Lillezine ahsenel hüsna ve ziyade. Lillezine ahsenel hüsna ve ziyade ve la yerhaku vücuhum katerun ve la zille. Evet, bu yani iyi insanın, ibadet eden insanın Allah tarafından taltif edileceğini, az ibadetine çok mükafat vereceğini ve Allah'ın lütfuna ereceğini, kıyamet gününde yüzünün ak olacağını, efendim mahcup olmayacağını efendim gösteren bir işarettir. Güzel bir rüyadır. Allah Teala Hazretleri efendim sıkıntısını izale edecek inşallah. Sabredince sabr-ı cemilin karşılığında ecri cezil alacak demektir. Vade ile eşya alınır mı? Alınır. Vade ile satış İslam'da yasak değildir, vardır. Vadeli satış mümkündür. Sizin izninizle Allah dostlarını ziyaret edebilir miyiz? Başka tarikattan da olsa. Tabii iyi insanlar ziyaret edilir. Başka tarikattan da olsa biz de ziyaret ederiz. O müminin mümini ziyareti başka tarikattan olması mani değildir. Yapılmalıdır, güzeldir, tavsiye ederiz. Yalnız iyi seçmek lazım. Hakiki insanı seçmek lazım. Yanlış seçiyorlar bazen. Bazıları da muzur oluyor, yalan yanlış sözler söylüyor. Öyle sahtekarlardan da mümkün olduğu kadar kendisini koruması lazım. Dün birisine anlattılar mesela, böyle gösterişli, çapşaplı, cübbeli, sarıklı, külahlı vesaire filan. Ama kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar kibirli olduğunu gösteriyor. Yaptığı iş gıybet, gıybet Kur'an-ı Kerim'de yasak. müritlerine telkinatı yalan yanlış, demek ki doğru bir şey değil. O zaman öyle bir kimseyi ziyaret edip de şeye sebep olmama lazım yani. Kendisinin feyzinin kaçmasına sebep olmaması da lazım. İyi insanı ziyaret edebilirsiniz. İyi insan olduğunu iyice anlamak şartıyla. Hocam, Müslümanların zulüm altında olduğu bu devirde bütün Müslümanların tek yumruk halinde bir çatı altında birleşirse ve sade gayrimüslimlerden değil gayrimüslimlerden de zengin olan var, tek yumruk halinde olsak uygun değil mi? Nasıl ki gayrimüslimler birbirine yardım ederse biz de etsek. Şimdi başka bir cemaatten bir kardeşimiz diğer cemaatten bir kimseye selam verip geçmekle yetiniyor. İşte böyle hep bir mecliste olsak, tek başımız olsa daha isabetli olmaz mı? Daha temkinli olmaz mıyız? Güzel, temenni edilen bir şey. Müslümanların birlik ve beraberliği arzu edilen güzel bir şeydir. Hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Hatta kimse de bunun aleyhinde bulunmuyor. Ben bunun aleyhinde bulunan bir insan görmedim. Ama herkes diyor ki benim çatım altında toplanın. Birleşelim, tamam, iyi güzel. Benim çatım altında. Doğru mu? Değil. Hakkın çatısı altında birleşecek. Hak yolda birleşecek. Çünkü batıl yola giden bir insanla birlik doğru olmaz. Cemaatten ayrılmamak lazım. O zaman tefrika oluyor. Hayır. Cemaat kalabalık demek değildir. Cemaat hakla cem olmak demektir. Hakla beraber olmak demektir. O zaman İbrahim Aleyhisselam tefrika yapmış olurdu. Kavmi bir tarafa gitti, kendisi bir tarafa gitti tek başına. O zaman Musa Aleyhisselam tefrika yapmış sayılırdı. Ekseriyet Firavun'un tarafındaydı, kendisi azınlıktaydı. Kalabalıkta değildir, kişinin haktan yana olmasındadır. Asıl cemaat odur. Yani ben bir kişi olsam, tek başıma, haklı olsam, haktan yana olsam, ben cemaatim, Türkiye'nin 55 milyon öteki insanları da yanlış yolda olsa, ben onlara uymasam, tek başıma kalsam, bir başıma, şimdi ben tefrikada değilim, onlar tefrikada. Neden? Onlar haktan ayrılmışlar, ben hakla beraberim. İbrahim Aleyhisselam hakla beraber, karşısındakiler haktan ayrılmış, tefrikacı. Bu çok önemli. Yani hak ile, hakikat ile, doğru hüküm ile beraber olmak lazım. Ekseriyet anket yaptım, herkes plajı istedi. Oturdum, istişare, sünnet, meşveret etmek lazım. Ne yapalım ey cemaati müslümin bugün? Ekseriyet, yani 999 kişi, hocam bugün Büyükada'da plaja gidelim dedi. Hoppala. Bir tane aklı başında bir adam çıktı, hocam olur mu camiye gidelim dedi. Hangisi haklı, hangisi haksız? Hakkı söyleyen, camiye gidelim diyen haklı, o cemaat, ötekiler tefrikacı. Onun için hakla birleşmek önemli. Batılda birleşmek olmaz. Bunu bilin. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Efendim, geçenlerde gördüğüm bir rüyada bizim cemaatimiz siz başımızda olduğunuz halde arz kürenin bir yerine gizlenmiş Kur'an'ı ezbere çalışıyoruz. Çünkü dışarıdaki insanlar Kur'an'ı yok etmek istiyorlar ve açlıkta kedi ve köpek yiyorlardı. Hayırdır inşallah. Yani buna benzer çok rüyalar görüyoruz. Elhamdülillah yolumuz Peygamber Efendimiz'in yolu olduğundan işaretler lehimize. Allah bizi yolundan, Efendimiz'in sünnet-i seniyesinden ayırmasın. Böyle kedi köpek eti yeme durumuna, efendim, çirkin şeylere düşürmesin. Çok şükür halimize, elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretlerine karşı huşu nasıl elde edilir? İtaat etmekle. Emrini tutacaksın. Huşu demek boyun bükmek, yani boyun vermek demek. Kabul demek yani. Yoksa böyle yapmak demek değil. Sözünü dinlemek. Böyle yapıyor, gene gidiyor, rakısını içiyor, olmaz. Bazı böyle çok tatlı dilli sarhoşlar vardır. Allah, gidersin, ne sohbeti tatlıdır ama içkisinden vazgeçmiyor. Çok da böyle filozofane konuşur, olmaz. Huşu, Allah'a boyun bükmek, teslim olmak, munkad olmak demektir. Yani evet, eyvallah, tamam, dinliyorum demektir. İtaat eden kimse onu elde eder. Efendim, gafletten kurtuluş ve gözü yaşlı olmanın yollarını izah eder misiniz? Gafletten kurtuluş için Allah'a sıdk ile günahlardan tevbe etmek, günahlardan kesilmek lazımdır. Ve efendim oruç tutmak fayda verir, zikrullah fayda verir. Efendim o zaman oruç tuttuğu zaman, midesi boşaldığı zaman gözü yaşlanmaya başlar. Müslümanlar ekonomik açıdan güçlü olmaları için neler yapmalıdırlar? Sermayelerini birleştirmeli, güçlerini birleştirmeli, büyük müesseseler kurmalı. Volkswagen firması çok kuvvetli bir firmaydı Almanya'da. Efendim, bütün Almanya'nın otomobilinin çoğunu imal ediyordu, her yere ihraç ediyordu. Gitti Audi firmasında satın aldı, gitti efendim Skoda firmasında satın aldı, gitti bilmem nerede de falancayla da filancayla da ortaklık yaptı. Mercedes firması da gitti efendim Fransa'nın bilmem hangi firmasıyla ortaklık yaptı filan. Herkes daha güçlü olmak için sermayesini birleştiriyor. O halde Müslümanların da çepen, ufak tefek işlerden kurtulup büyük çapta planlı işler yapması lazım. Biz sizin için tabii böyle şeyleri düşünüyoruz. İnşallah mesela bir sermaye şirketi kursak, tasarruflarınızı orada oraya yatırsanız, biz de çeşitli karlı atılımları yaparken oradan sermaye alsak, böylece sermaye şirketine kar verilse, küçük tasarruflar birleşmiş olur, efendim değerlenmiş olabilir. Siz kendiniz aynı işi yapan başka kimselerle birlik ve beraberlik içinde şey yapabilirsiniz, efendim işinizi büyütebilirsiniz, bu da mümkündür. Buna benzer şeyler ile tabii ekonomik bakımdan güçlü olmaya çalışın. Ekonomi konusunda dergilerde yazdım, din düşmanlarının İmalatını, malını, malzemesini almayın, kullanmayın. Çok önemli. Yani adama kurşun atmaktan, kıtır kıtır ensesini kesmekten daha tesirli. Almayın şu gavurun malını, almayın şu hainin malını, almayın şu İslam'a dil uzatan edepsizin malını. O zaman beslememiş olacaksın, zayıflayacak kefaze. Onun yerine bir Müslümanın, bir müminin malını aldığın zaman veya sabrettiğin zaman efendim elindeki tasarrufunu başka yerde değerlendirmiş olacaksın, bir kuvvet olacak o. Buna dikkat edin yani. Şeytan bir insana şeyhini kötü göstermek için şeyhin kılığına girebilir mi? Bu insanın olabilir yani, buna benzer şeyler. Mesela Peygamber Efendimizin suretine şeytan giremiyor. Bunu böyle biliyoruz hadis-i şeriften, ama bazen de rüyada peygamberimizi gördük diye bazı şeyler görüyorlar. Geliyorlar bize, rüyalarını anlatıyorlar. Peygamberimizi gördük diyor ama anlattığı şey peygamberimiz değil. O zaman o kişiyle ilgili bir problem olduğu anlaşılıyor. Kendi kusuru anlaşılıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'i sakalsız, bıyıksız görüyor. Sakalı yok, bıyığı yok Peygamber Efendimiz'in. Bunun manası ne? Sünnetleri ihmal ediyor. Adam, rüyayı gören adam Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini ihmal ediyor. Kırpıştırıyor. Soruyorsun, kızarıyor, bozarıyor hakikaten diyor. Sünnetlere karşı bir gevşekliğim oldu filan diyor. Yani böyle bir manası olabiliyor. Birinci çocuğun hemen arkasından gelen bir çocuğu bakmak zorluğundan dolayı o çocuk aldırılabilir mi? Bunun bir zamanı söyleniliyor. Yani henüz kendisine ruh üfürülmeden, daha henüz rahimde teşekkül etme durumundayken o zaman aldırılabileceğini böyle zaruri sebeplerden söyleniyor. Ama şey yaptıktan sonra, ruh üfürüldükten sonra, 2 ay, 4 ay bir zaman geçtikten sonra artık onu düşürmek cinayet oluyor. Hatta mirasta bile hesaba katılıyor o. Çocuk o şey yapacak filan diye. O bakımdan belli bir zamanı var. Teşekkülüne mani olmaya çalışmak daha önemli oluyor. Teşekkül ettiği anlaşıldığı zaman dini veya tıbbi bir mecburiyet, annenin sıhhati vesaire gibi bir şey varsa o zaman aldırtılabiliyor. Ama belli bir zamandan sonra aldırtılamıyor. Yani bunun zamanı var. Fakat geçim korkusundan vesaireden, keyiften dolayı şey yapmak da, o da ayetlere, hadis-i şeriflere aykırıdır. Öyle yapmaması lazım. Allah herkesin rızkını verir. Hatta bizim bir nüfus politikamız olması lazım. Nüfusumuzu arttırıp Müslümanlar olarak ailemizi kalabalıklaştırıp onları iyi Müslüman yetiştirip yani İslam'ı böylece de kuvvetlendirme çalışması yapmamız lazım. Allah herkesin rızkını verir. Hatta bizim bir nüfus politikamız olması lazım.